اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کے لیے توبہ کی قبولیت ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔